Instrumentalny cover Space Oddity Davida Bowie, pochodzący z serialu, proszę państwa, jak poinformował mnie Michał, nie widziałam tego serialu, pod tytułem Westworld z Anthonym Hopkinsem i Edem Harrisem. A Bowie, jak wiadomo, stworzył ten swój mega przebój w 1969 roku, zainspirowany o rok starszym filmem 2001 Space Odyssey z roku 1968. W studiu, przypomnę, Justyna Wielgus, reżyserka premiery pod tytułem Sebastianie. Filokteja Powrót. Dzięki. Justyna Lipko Konieczna, autorka scenariusza i dramaturzka spektaklu. Tak. Mhm. No i już, to jesteśmy w trójkę. Irena Dan realizuje, Wojtek Doroż za drugą szybą. Sebastianie, chciałam ci tylko podziękować za to, że no, odważyłeś się na półtora dnia właściwie przed premierą, no bo jeżeli dzisiaj jest piątek, no dobra, na dwa dni przed premierą przyjść do studia, to nie jest takie częste, by aktor przed premierą w nocy stawił się w studiu. Niezależnie od tego, jakiej stacji, to jest wyzwanie i bardzo ci dziękuję. Myślę, że uczyniłeś to nie tylko przez, no nie wiem, lojalność wobec spektaklu i wobec pani, czy wobec pani spektaklu, tylko po prostu jesteś autentyczny. Ty taki jesteś, nie odmówiłbyś nigdy. Dziękuję. No, szczególnie Baszko tobie, no. Dostało mi się dobrze. Nie, ale tak. Ja właśnie mam siłę i mam taki luz nie jestem zestresowany. Wiadomo, że jestem zmęczony, bo każdy z nas jest zmęczony na tym etapie, ale właśnie wracając do tego, o czym mówiliśmy, że naprawdę nie słodząc tu nikomu, aktorzy z Teatru 21 dają mi tę siłę i totalnie jakby się cieszę i wierzę w ten projekt i też w to, że też nie ma się tak naprawdę co przejmować, już mówię tak po ludzku wieloma sprawami aż tak, nie? Że kiedyś właśnie miałem bardzo to w sobie, że jakby totalnie się przejmowałem, jakby skupiałem się tylko na tej rzeczy, byłem w tym monologu, w tym wszystkim i oczywiście to jest też pewnie kwestia wieku, ale tak naprawdę właśnie z perspektywy czasu widzę, że to wcale nie było takie dobre, że ten dystans i taka przestrzeń pozytywna, a nie jakaś taka negatywna, ładująca się w jakiś tam dany klimat, to pomaga, no ale to w ogóle jest osobny temat zmiany w ogóle w teatrze W życiu na szczęście to się zmienia i to też a propos naszego teatru, że właśnie ta rana, tak zwana rana, czy niby ta słabość tak naprawdę jest mocą i ja nawet widzę w takich relacjach międzyludzkich, że ludzie jednak coraz bardziej o tym mówią, coraz bardziej przyznają się do jakichś takich, w ogóle się rozmawia o swoich słabościach, no nawet o takich rzeczach, nie wiem, że ktoś chodzi do psychologa, że ma problemy, że mówi się o tym w pracy, publicznie. Kiedyś to było nie do pomyślenia, nie? Oczywiście dalej jest ten pęd ku sukcesowi, sile, bogactwu i bla, bla, bla, ale jednak ta zmiana nastąpiła w społeczeństwie. Albo następuje. Mm-hmm, bądźmy dobrej myśli. Nie wszędzie. Nie wszędzie, tak. Tak. Dobrze, to teraz pani reżyser, bardzo proszę, Justyna Wielgus. No o samej realizacji, bo skradaliśmy się przez te więcej niż ponad godzinę, odliczając naturalnie serwis i muzykę. Jesteśmy już w centrum, ja tu żadnych pytań zadawać nie będę, no bo co mogę poza tym, że jak te źródła zostały wykorzystane w spektaklu na tyle, na ile można, no powiedzmy w jakichś 7 minutach po już niestety tak. Ostatnie wejście. Ja myślę, że nasz spektakl odzwierciedla przede wszystkim też taką fuzję spotkania się dwóch zespołów, dwóch bardzo wspaniałych, dwóch zespołów, które tworzą wspaniałe osobowości aktorskie, ludzkie. I tak samo przeplatamy nasz spektakl poprzez historiami zarówno postaci literackich, czy filmowych, z historiami osób, które żyją lub żyły, prawdziwymi ich historiami, biografiami. I jest to taka synergia pewnych opowieści, pewnych doświadczeń, pewnych kontekstów, które przeplatamy w naszej opowieści, żeby dotknąć takiego rdzenia tego, czym jest doświadczenie zarówno samotności, odrzucenia, ale też czym jest bycie w odmiennych po prostu przestrzeniach zarówno czasu, bo bardzo różnym czasem dysponują nasi bohaterowie, czy czytaniem świata, czy czytaniem siebie, swoich tożsamości, zarówno poprzez kondycje, ale też poprzez konteksty społeczno-kulturowo-polityczne, w których zostały te ich historie uwikłane po prostu. I próbujemy przeprowadzić taką podróż kosmiczną. Jesteśmy gdzieś rzeczywiście zawieszeni, jak to jest w historii Dave'a Bowmana, pomiędzy Jupiterem a Ziemią. Gdzieś bawimy się też, myślę, takim pewnym spłaszczeniem czasu i przestrzeni i gdzieś te historie się zaczynają rezonować ze sobą, zaczynają rozmawiać ze sobą po to, żeby się spotkać w takiej opowieści, w pytaniu, w rozmowie z polis dzisiejszym, czym jest ten dzisiejszy nasz świat, jaka jest nasza kondycja, ale też żeby się, to jak mówi nasz bohater na końcu, nasz Filoktet, żeby się rozejrzeć wokół i zobaczyć, co jest tak naprawdę prawdziwym science fiction. Te loty, te projekty kolejne Maska, te turystyczne hotele gdzieś na Marsach i marzenia. Czy tak naprawdę tym prawdziwym science fiction nie jest to, żeby wrócić na tą Ziemię i żeby zacząć budować dom, który obejmie wszystkie reprezentacje, wszystkie różnorodności, jakie budują ten krajobraz społeczny i żeby oddać prawdziwość tego krajobrazu i żeby nie wykluczać, żeby w tym krajobrazie znalazło się miejsce tak naprawdę dla nas wszystkich. Oj tak. Proszę Państwa, już 11 minut po pierwszej za piosenkę. Poproszę Państwa też o podpowiedzenie nam słów kluczy, haseł do przyszłego umuzyczniania, bo na tym polega ta zabawa. Wzięła się ona z Szekspira, przyjechałam z festiwalu szekspirowskiego z Gdańska i tak sobie słowa. I właśnie od tego począł się, czy tym rozpoczął się nasz cykl, że goście, Państwo, którzy nas słuchają, my sami wymyślamy hasła, które wcale nie muszą ilustrować tego, co dzieje się podczas naszych rozmów, ale często tutaj te linie się przecinają, jak Państwo słyszeli, z Odyseją poradziliśmy sobie, no, fenomenalnie, to znaczy, że pięknie przewidział kolega, czy nie przewidział, co miał intuicję, o właśnie. Proszę Państwa, to teraz mamy kolejne hasło, podpowiedziane nam przed 2 tygodniami przez Romana Pawłowskiego, który opowiadał o spektaklu Bieżeńcy białoruskim. No i właśnie zaproponował raczej negatywne, jak sądzę, hasło, które brzmi interes, a taką piosenkę dobrał do tegoż Michał. Thank you. A to piosenka, oczywiście Talking Heads, rozpoznali Państwo, dobrana do słowa klucz interes. A dlaczego ta piosenka? No bo z filmu Wall Street, filmu, w którym zagrali Michael Douglas i Charlie Sheen. No a teraz poprosimy, żeby pan Sebastian jeszcze zanim hasła padną, wymienił bardzo wyraźnie, ale całą obsadę tego oto spektaklu Filokteja Powrót. Z przyjemnością zaczynam. Łukasz Gawroński, Maja Kowalczyk, Daniel Krajewski, Aleksander Orliński, Sebastian Pawlak, Agnieszka Podsiadlik, Aleksandra Skotarek, Kamil Studnicki i Justyna Wasilewska. Ulubione imię tego spektaklu Justyna. To teraz Justyna Blond. Bardzo proszę, by zechciała podać swoje hasło, bo przez chwilkę miała okazję pomilczeć, więc miała też szansę się zastanowić. To prawda, myślałam intensywnie i moje hasło to dotyk. Cudowne. Dlaczego jeszcze do tej pory nie było? Dobrze, Justyna 2 sobie tak zapiszę. Doskonale. To teraz poproszę Justynę Wielgus, panią dyrektor, panią reżyser. To moim słowem jest powrót. No proszę. No proszę. Prościutkie, a jakie muzyko genne, tak bym powiedziała. Justyna 1. Ja sobie to wszystko muszę zapisać, bo to, inaczej musiałabym słuchać całej audycji nagranej, żeby móc to później Michałowi przekazać. No i Sebastian poniekąd zamyka to nasze zgromadzenie, podając swoje hasło. Akceptacja. No, bardzo jestem z Państwa dumna. Myślę, że Michał również, jeżeli nas słucha, to już zaczyna kombinować, jaką by tu piosenkę dobrać do. A więc teraz szybciutko, w skrócie, to już jest tylko w formie takiego podsumowania. Premiera kiedy? 30 listopada o godzinie 19, TR Warszawa, Marszałkowska 8. O, dobrze, to już nie mam pytań dodatkowych do pań. To w takim razie bardzo proszę, by panie zechciały zaprosić nas wszystkich na spektakl. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich, we wszystkich kondycjach, we wszystkich możliwościach, wrażliwościach. Czekamy na was. Bardzo czekamy proszę. Na tych, którzy są w podróży i którzy marzą o powrotach. Och, cudownie. Dziękujemy. Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna, przepraszam, że się potknęłam, oraz Sebastian Pawlak byli naszymi gośćmi w studiu Trójki. Proszę Państwa, naprawdę, no jak żywi, żartowałam. Oczywiście Państwo przybyli i do nas to nie jest nagranie. Moje pomyłki są celowe, żeby udowodnić, że tu jesteśmy. To jeszcze tylko poproszę, ja wiem, że to jest wyróżnienie kogoś, ale proszę Seba, żebyś pozdrowił Justynę 3, czyli Justynę Wasilewską, bo to jest talent Trójki w kategorii teatr sprzed wielu lat. A poza tym jest ona potwornie zajęta podwójnie, bo jeszcze reprezentuje ekipę serialu Heweliusz. Tak, tak, tak. Pozdrawiamy Justynkę teraz na żywo, a jutro ją pozdrowię na próbie z największą przyjemnością. Okej. No to już. To do zobaczenia przy Marszałkowskiej w TR Warszawa. No i już, proszę Państwa, rozpoczynamy część drugą wydania. Po raz trzeci przywołując tak ważne słowo, klucz tej nocy, autentyczność, podpowiem, że utwór, który za moment usłyszymy, został stworzony do słów Stanisława Wyspiańskiego. Wykonawcą jest, zapowiadany na początku oczywiście, Wojtek Sokół. To on będzie bohaterem tej części wydania Trójki pod Księżycem. Ja rozumiem, że to jest bardzo późno i że to nie wolno nikogo skazywać na część drugą, ale jest jak jest. Za to od poniedziałku będziemy mieli szansę słuchać go przed godziną 20 w audycji pod tytułem Rotacja. A teraz... Aha, okej. Okay. Też jego głos. Niech nikt nad grobem mi nie płacze, grom jednej mojej żony. Za nic mi wasze łzy sobaczę i żal ten wasz zmyślony. Niech dzwon nad trumną mi nie kracze, ni śpiewy wrzeszczą czyje. Niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze i wicher niech zawyje. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie, aż koniec mnie przywali. Nad kurchem słońce niechaj błyśnie i zeschłą glinę pali. A kiedyś może, kiedyś jeszcze, gdy mi się sprzykrzy leżeć, rozburzę dom ten, gdzie się mieszczę i w słońce pocznę wierzyć. Gdy mnie ujrzycie takim lotem, że postać mam już jasną, to zawołajcie mnie z powrotem, tą mową moją własną, bym ją posłyszał tam do góry, gdy gwiazdą będę mijał. Podejmę może po raz wtóry ten trud, co mnie zabijał. O matko, kto tutaj ma tremę? Dwojga nas to chyba ja mam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz. No, no właśnie, proszę Państwa, no co jest radio na żywo? Poniekąd, częściowo. Wojtek Sokół jest z nami w Trójce pod Księżycem. Dzień dobry, witam. Wszystkie notki, które udało mi się przejrzeć na twój temat, zaczynają się w sposób nietypowy. Od pra, pra, pra. Pra. No nie, no tak głęboko chyba jeszcze żaden autor notek biograficznych nie sięgał. Skąd to się bierze, jak ty się z tym czujesz? Przepraszam. Absolutnie nijak, ponieważ udziału nie mam w tym żadnego. No, tak bywa czasami, że rodzimy się synem sprzątaczki albo synem strażaka. Ja akurat urodziłem się synem Janka i Iwony, a tak się złożyło, że pradziadkiem Iwony był Stasiu. W związku z czym jest moim prapradziadkiem. Zadałam ci to pytanie, mając na myśli to, co się wydarzy 29 listopada, mianowicie będzie gigantyczne święto u nas w radiu, bo, uważaj, dokładnie 29 listopada 1925 roku Polskie Radio transmitowało po raz pierwszy w historii sztukę. Sztukę teatralną. I to była warszawianka, którą napisał pra. Wiesz, jak to się pięknie składa w życiu, to się nazywają koincydencje, ponieważ to jest absolutny przypadek, że 29 to nasze stulecie, a którego? 30 jest oficjalna premiera mojej książki. O, widzisz? Tak to jest. Pierwszej książki, dodam. Czyli jest to debiut i teraz wypadałoby zapytać bardzo kulturalnie, jak do tego doszło, że autor tekstów jakże charakterystycznych, piosenek, można tak powiedzieć piosenek? Pewnie, że można. I wykonawca zarazem przystępuje do jakże trudnego dzieła, jakim jest stworzenie prozy fabularnej. To stuprocentowa powieść. Jestem krytyczką literacką udana. Dziękuję bardzo. No to teraz jest mi niezmiernie miło. Chciałbym napisać powieść, właśnie na którą miałem jakiś pomysł, na swoje 50. urodziny. To nie jest jeszcze teraz. Więc bałem się tego bardzo i wydawało mi się to jakąś ogromną pracą. Dość długo nosiłem się z tym zamiarem, ale zawsze odkładałem to na później. Stwierdziłem, że może na tą 50. w końcu to zrobię. No mam teraz 48 lat i postanowiłem napisać na próbę coś zupełnie do szuflady, tak dla siebie, bez żadnego pomysłu. Usiadłem i zacząłem pisać. I tak powstała ta książka. Czyli tak jak wielu autorów twierdzi, książka prowadzi ich, a nie oni książkę. A tak było w 100%. Jedyne co, no to starałem się sobie utrudnić trochę po prostu, ponieważ to miało być ćwiczenie. Dlatego też jest to powieść polifoniczna, mówiona różnymi głosami i niesiona różnymi myślami, a składająca się w jakąś całość. Mam nadzieję, że w miarę czytelną. Więc próba stała się ewidentną, stuprocentową książką, twoją debiutancką powieścią. I myślę, że przydałaby się państwu taka nawigacja, ponieważ wybrałeś 8 fragmentów, sam wybrałeś, za co ci bardzo dziękuję. Muszę tutaj powiedzieć szczerze, że z pomocą jednak pani redaktor mojej, którą serdecznie pozdrawiam, z pomocą Marty Syrwit, która pracuje w wydawnictwie Wydałem, jest redaktorem naczelnym tego wydawnictwa i troszkę poprosiłem ją, żeby mnie jednak odciążyła, zwłaszcza, że jednak są niektóre fragmenty dość mocno wulgarne w książce, więc poprosiłem ją o wybór takich, które ona uważa, że będą bez wstydu mogły paść tutaj na tej antenie. No właśnie, te wulgaryzmy tak na marginesie, czyli słowa uważane za niekulturalne czy nieparlamentarne, różnych używa się określeń, no nie są dozwolone w mediach publicznych. Jest ustawa i kary, więc to jest problem mój przede wszystkim, że dostrzegam potężny konflikt między autentycznością a poprawnością. To prawda. Ja też go dostrzegam. To jest też tak, że u mnie bohaterowie różni bohaterzy czy bohaterowie, bo zawsze miałem z tym problem. Podobno jest to oboczność. Oni mówią różnymi językami. Więc są takie postaci, które absolutnie w ogóle nie przeklinają, a są takie, które przeklinają aż mogłoby się wydawać, że przesadnie, bo taki jest ich charakter po prostu. I faktycznie chciałem nie tracić tej autentyczności. Starałem się trzymać jakichś kanonów mowy, którymi posługują się różni bohaterowie. A czy to się udało? No to już niestety nie ja będę opiniował. Oczywiście rozmawiamy po to, żeby państwa zachęcić. Chyba nie będzie trzeba zbyt długo nad tym pracować do przeczytania. Jak tylko pojawi się, przede mną okładki tak naprawdę leżą. Tak, jesteśmy w trakcie druku, więc mamy na razie makiety różne i tak dalej. Aha. Prowadzimy przed sprzedaż aktualnie, ale obiecaliśmy wszystkim, że dotrze jeszcze przed świętami, więc tak jest. Tak więc przyznajemy, że będziemy zastanawiać się, jak sobie z tym poradzić, żeby jednak prawdę przekazać, a nie tekst mocno zmanipulowany, by nie powiedzieć z powodów obyczajowo prawnych, ocenzurowany. No, tego inaczej nazwać nie można. No, takie są czasy. Ja to akurat rozumiem, że radio rządzi się swoimi prawami i też absolutnie nie mam pretensji o to, że trzeba pozbyć się niektórych słów. Natomiast tam był taki pomysł początkowy, żeby po prostu zamieniać te słowa na łagodniejsze. Ja się na to nie zgodziłem, bo wolę, żeby ludzie wiedzieli, że tam to słowo było. Tak, żeby nie tracić tej autentyczności. Nawet jeśli oni się muszą go domyślić, to lepiej, żeby w ten sposób. Prawda jest taka, że reprezentanci wszystkich zawodów używają tych słów w dużych ilościach. Nawet powiedziałabym niekiedy zawodów wyrafinowanych więcej. Tak mi się też czasami wydawało. No i to jest prawda o naszych czasach. To też troszkę świadczy o naszym stosunku do rzeczywistości, ale też do języka. Po prostu z jednej strony on jest chyba trochę za ubogi, ten, którym posługujemy się na co dzień. Za mało słów używamy. No po prostu tak jest ten nasz codzienny słownik. A z drugiej strony to są jednak takie dźwiękowe emotikony. czyli bez tych słów, bez tych słów zdania, pozbawione są emocji. To są te wspomagacze komunikacyjne, tak bym to określiła. No i już, nie będę udawała kogoś innego, sama używam, ale no oczywiście nie przed mikrofonem. Ja myślę, że jesteśmy takim też ciekawym społeczeństwem po latach, po czasie komunizmu, później socjalizmu, te warstwy społeczne się mocno przeniknęły u nas, a zauważyłem coś takiego, że inteligencja lubiła bardzo ten język ulicy i ja jestem akurat zupełną mieszanką. No to jak już powiedzieliśmy o Stasiu, no to wiemy wszyscy, że on też jakby, powiem słowem przaśnym, hajtnął się z chłopką i później różne części mojej rodziny też były z różnych, że tak powiem, społeczności. I myślę, że ja jestem takim miksem, ale widzę to często. Fascynację inteligencji tym takim prostym językiem. Zresztą tak jak była fascynacja chociażby Himmelsbachem i tak dalej. Ja zresztą sam jestem jego ogromnym fanem. Moba. Dlaczego go lubimy? No właśnie. Natomiast rzeczywiście tamte czasy i tamte miksy, czyli mezalianse, nie były rzadkością. Dowodem na to jest również para z czołowego utworu, pra, pra, pra, pra. No, oczywiście. Prawda? No i gdyby nie ta para i nie ten mezalians, to nie byłoby jednego z największych, jeżeli nie największego, mówiłam to wielokrotnie, najważniejszego polskiego dramatu, bo tam jest wszystko. Co więcej, niestety jest tak napisane to, mówimy o Weselu, że to jest do dzisiaj nie tylko czytelne, jest piekielnie aktualne, przerażające. I ten zagubiony róg i to, co Jaśko mógł uczynić, czego nie uczynił i konsekwencje. Tam to częściowo oczywiście jest fabularne, natomiast w dramacie, natomiast no wiemy, że to wszystko się dzieje na naszych oczach i ten taniec też. Końcowy, ale porzućmy na razie pra, pra, pra, pra i jeszcze przejdźmy do tej polifoniczności, jeżeli pozwolisz, bo właśnie ta nawigacja będzie nam potrzebna, bo tu przede wszystkim pojawiają się różni narratorowie i w dodatku mają różne płci i wiek. Więc czy uważasz, że spoilerowaniem, przepraszam za to słowo, byłoby przedstawienie przynajmniej tych głównych bohaterów? Absolutnie. No właśnie, proszę Państwa, to jeszcze nie koniec naszego spotkania z autorem powieści, której fragmenty będzie czytał on sam w rotacji, tak, to jest tytuł trójkowej audycji wieczornej, około 19:45 od najbliższego poniedziałku. No, słuchaliśmy już, jak autentycznie interpretuje Wojtek Sokół wiersz swojego pra-pra-pra dziadka. Posłuchamy go jeszcze tej nocy z Pono i z Frankiem Kimono. Pono odszedł 6 listopada. Świat hip-hopu, przyjaciele żegnali go tydzień temu. A my mamy jeszcze jedno hasło tej nocy. To moc. Oraz utwór dopasowany do tegoż, utwór paktofoniki. Otóż wykonawca główny w tym utworze, czy tego utworu, Magik, także już nie żyje, podobnie jak Pono, tyle tylko, że nie chce się w to wierzyć. 25 lat. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się utrwa zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem. tylko wyobraź to sobie sam. Niepoczytalne, zaczyny swój odpowiedzialny, jak ty nieprzemakalny, pędzi tu jak halny, przeca świat realny, na wiedza wirtualny, system binarny, materia łatwopalny, na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny, kandydat potencjalny, na występ teatralny, doznajesz szoku w 2000 roku, za to zwalmy, ura na elaborat, eksperymentalny, niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę, wiem cię w punkt centralny, wiecie niepewności zgłoszę, zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny, noszę cię, z góry widok kapitalny, idealny obraz, jak krajobraz tropikalny, monstrualny krach, rach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie, ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. ANBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam drogą i zapewniam jak wrogą. Kontakt z podłogą, twą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą, przysięgam na ogon. Uwierzyć w co zechce, bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Mogę tylko powiedzieć, że zastanawialiśmy się długo, czy ponieważ co rozdział jest zmieniany narrator, czy pisać, kto jest narratorem w książce, ale stwierdziliśmy, że nie zrobimy tego i czytelnik musi się sam domyślić, kto do niego mówi. A to na ogół to jest tak napisane, żeby po paru zdaniach mógł się domyślić. Tak? Jaka to epoka, bo są to różne. Tak. No i kim są bohaterzy, bohaterowie? Proszę. Jest tam złodziej kieszonkowy, 30-kilkuletni. Jest jego koleżanka ze szkoły podstawowej, która pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym. Jest jego szef, czyli już taki troszkę można powiedzieć wyżej postawiony w strukturach przestępczości zorganizowanej. Mamy starszego 70-letniego mężczyznę, który jest bardzo samotny i prowadzi budkę z kawą w warszawskim pasażu Wiecha. Mamy też matkę tej koleżanki ze szkoły podstawowej, naszego złodziejaszka. Więc no, tych postaci tam trochę jest. Oczywiście ja je na początku wymyśliłem po to, żeby mi było trudniej, no bo bałem się przede wszystkim pisania z perspektywy kobiecej, a też z perspektywy kogoś, kto nie jest w moim wieku zupełnie, tak? I trzeba się było postawić w jego butach. Tak jak mówię, no, trudno mi jest to naprawdę oceniać. Ludzie mówią, że czyta się to fajnie, no przeczytało to do tej pory kilkanaście osób, bo takich najbliższych mi, a potem no oczywiście dostało to paru dziennikarzy i tak dalej, ale opinii dziennikarzy jeszcze nie znam, więc znam tylko opinie moich bliższych lub dalszych znajomych, których sam sobie wytypowałem jako takie dosyć szerokie spektrum i wysłałem im tę książkę. No cóż, czekamy, zobaczymy. Dobrze, myślę, że na tym etapie tyle. Ja przecież całej książki nie znam. Miałam luźne kartki i tak troszkę przebierałam w nich, sprawdzając, co mnie czeka. Ale polubiłam ją od razu. Nie wiem, czy cię to nie obrazi, ale w jakimś momencie poczułam gdzieś klimat Żulczyka. To mój serdeczny kolega, jakby jeśli ktoś będzie mnie porównywał do Kuby, no jest ode mnie o wiele, wiele w ogóle lat bardziej doświadczony i o wiele, wiele powieści bardziej doświadczony, więc jakby absolutnie nie będzie to dla mnie ujmą, wręcz przeciwnie, będzie to dla mnie nobilitacją, skoro ktoś widzi we mnie podobny potencjał. Kuba odniósł niesamowity sukces. Znamy się wiele lat, także okej, okay, jakby biorę to. Nie, to nie jest w żadnym wypadku plagiat, to jest tylko pewien klimat, czyli jakby ten typ opowiadania o rzeczywistości, pomijając oczywiście ten cały anturaż kryminalny, bo wiadomo, że potrafi mocno przestraszyć. Bo do dziś pamiętam taką książkę, którą Marysia Peszek u nas czytała, Instytut. Ja pamiętam tę książkę. No. Tak, my się baliśmy. I do dzisiaj się boję. Okej, okay, to był żarcik, ale chodzi o to, że fajnie, a jeszcze tak przy okazji... Popkulturowo, myślę, że tak. to jest to używanie tego żywego języka, którym się naprawdę mówi. Jeśli miałbym ja wskazać te miejsca, w których gdzieś tam łączy nas coś z Kubą przy pisaniu, no u mnie jest to na pewno warszawskość taka, no dużo mocniejsza niż u Kuby, jednak ja wyrosłem tu i znam to miasto po prostu no bardzo, bardzo dobrze. Aczkolwiek no trzeba przyznać, że Kuba umiał też oddać klimat tego miasta. W ogóle nie tylko Kuba, no na przykład to, co zrobił Szczepan Twardów w Królu, no to przecież arcydzieło. Myślę, że naprawdę nie jeden warszawianista by byłby zdziwiony, że komuś z Śląska udało się w ten sposób przedstawić Warszawę. Tak. Wojtek, nasz wydawca, przypomina mi, że Paweł Sołtys, że też, prawda? No, tak, ale Pawła też znam. Jakoś tam gdzieś blisko wam, ale to jest w porządku i to nie ma cienia oceniania żadnych podejrzeń. No po prostu poczułam się dobrze, bo ja lubię tę literaturę. To jest mój świat. Literatura najbardziej współczesna i zakorzeniona w czasie i, no właśnie, i w miejscu. Mhm. I to już porzućmy. Jeszcze tylko wracając do Żulczyka, Kuba Żulczyka, chyba czytałeś jedną książkę jego jako lektor. Czytałem jego debiut, żeby było śmieszniej, czyli Zrób mi jakąś krzywdę. Przeczytałem, faktycznie jest wydany audiobook czytany moim głosem. A propos słów, no jeżeli ktoś obejrzał Ślepląc od świateł, to już niczemu się nie będzie dziwił. No ze świetną kreacją Frycza. No ba. Więc, proszę Państwa, takie odnogi do świata popkultury, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni. No i tak, jest dobrze. Ale jeszcze o świętach. Bo wiesz, dziękuję Ci za to, ponieważ ja przez wiele lat ostatnich cierpię z powodu świąt, bo to nie są święta z mojego dzieciństwa, które przez przypadek spędziłam zawsze w śnieżnym anturażu w górach. I te święta jakoś kojarzą mi się z tą całą serią komedii romantycznych, które oszukują nas. One są tak strasznie nieprawdziwe i tak potwornie sprawiające ból odpowiednikom bohatera samotnego z tymi pierogami w lodówce, że to jest już nie do zniesienia. I ta twoja książka może jest jedną z nielicznych, może za słabo się na tym znam, ale jedną z nielicznych, która pokazuje, że to wszystko jest nieprawda. To jest jakoś kontra do tego świata. No i zresztą tytuł Wesołych Świąt jest no, najbardziej ironiczny z możliwych, jakie można sobie wymyślić. Bardzo prosty. No te święta będą wyglądały mało, nazwijmy to, bo to chyba się można już nazwać chyba cały kanon tym mało TVN-owy. Tak jak te wszystkie no tak. komedie romantyczne z tak. TVN-u o świętach, to mi się to zawsze kojarzy ten klimat z nimi. I faktycznie no ta książka wywraca ten świat do góry nogami. Ale ja starałem się bawić bardzo mocno kanonami i bardzo mocno gatunkami. Więc tam właściwie można się spodziewać wszystkiego i nigdy niech ci się nie wydaje, że ty już wiesz, o co chodzi. O, czyli będzie też fragment romantyczny komedii. I oczywiście jest tam wszystko. Więcej nie pytam. Obiecałam, że krótko, więc bardzo ci dziękuję. I to fantastyczna przygoda. Dzięki, że jesteś w Trójce, że jesteś z nami. Żałuję, że tylko 8 krótkich fragmentów. I tak jak Aga powiedziała, Aga Szydłowska, zróbcie sobie zdjęcie, bo już nigdy to się nie powtórzy. W sensie, twoja pierwsza powieść. To prawda. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i Radio Trójka zawsze było ważne na mapie radiowej w tym kraju, więc tym bardziej jest mi miło. Nie jesteś przesądny? Absolutnie nie. Wręcz zawsze wybieram 13, jeśli można. Okej, okay, no to w takim razie powiem, oby to nie był Łabędzi Śpiew. Pra, pra, pra, wnuku. Dzięki ci. Dziękuję bardzo. Poszedłem z małą na molo. Pełna saszeta, relaks, full, uderzam solo. Uwiaczyłem małą zimną Coca-Colą. A ona mnie mentolowym Marlboro. Zgrywam ekspert gentlemana. Polecę wierszem pełen czat, tak jest wena. Teraz na serio mam ci coś do powiedzenia. W moim rytmo na tylnych siedzeniach. Będę brał cię, fał cię, cię, ehe. Będę brał cię, fał cię, cię, ehe. Americano, pseudopotacie, handlował waflem na plaży w Juracie. Miał cztery wódki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona. Ja się uśmiecham i mówię: Baltona, weź daj mi rękę, słodka jak z miodu. Wezmę cię w aucie na sto różnych sposobów. Będę brał cię w aucie, cię, ehe. Będę brał cię w aucie, cię, ehe. Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na flipera jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Będę brał cię, fał cię, cię, ehe. Będę brał cię, fał cię, cię. Naprawdę? Ehe. Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni. Szatniarz pilnuje mi mirafioli. Będę brał cię, fał cię, cię, ehe. Będę brał cię, fał cię, cię, ehe. No bardzo proszę, oczywiście, ciutko. Tak, tu przewrotnie słowo interes kluczowe umuzycznił Michał, a my posłuchaliśmy Pono wspominanego i Franka Kimono. Rozpoznali państwo zapewne w utworze Wojtka Sokoła. Dla wielbicieli rapera, no, wyjątkowa gratka usłyszeć, jak mówi, jak rapuje, a od poniedziałku w rotacji, jak czyta swoją debiutancką powieść, wyraźnie powiedzmy pod jakim tytułem. Wesołych Świąt. Proszę państwa, to tak już niedługo będziemy kończyli. Za 10 druga. Swoją obecność zgłosiły dzisiaj tylko dwie osoby, ale aż powinnam powiedzieć pani Janina i pan Paweł. A przed nami jeszcze jeden cover pochodzący z serialu, który polecił mi bardzo, czy polecił nam Michał, mianowicie Westworld. Tym razem to cover słynnego utworu Nirwany. I raz jeszcze hasło zagrożenie. No i tak nam się kończy listopad 2025 w Trójce pod Księżycem. Dziękujemy. Irena Dan, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja, BM. Irena Dan dyżuruje do świtu. Paweł Turski do niej dołączy o godzinie 5. A mocne hasła tej nocy zamyka koma wolą istnienia. Dobraną do mocy. Niech więc będzie z wami. Rodzi się moc. Yeah!